Na zegarach już 20, program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 marca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Na dzień przed uruchomieniem procedury Brexitu szkocki parlament żąda od Londynu referendum w sprawie niepodległości. W tym serwisie Trójki powiemy też o pionierskich badaniach polskich naukowców, którzy chcą sprawdzić, jak zanieczyszczone powietrze wpływa na pszczoły, i o składowiskach porzuconych aut, których jest coraz więcej w centrum Przemyśla. Większość Szkotów nie chciała Brexitu, teraz ich przedstawiciele w parlamencie chcą referendum w sprawie niepodległości kraju. Po południu posłowie opowiedzieli się za wystosowaniem formalnej prośby do brytyjskiego rządu o przeprowadzenie głosowania. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May wykluczyła zorganizowanie takiego plebiscytu, szczególnie w czasie, gdy jej kraj będzie negocjował z Brukselą warunki opuszczenia Unii Europejskiej. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. Yes, 69, no, 59. 69 głosów za, 59 przeciw. SNP, Szkocka Partia Narodowa, wspierana przez Zielonych, triumfuje. Szkoci muszą mieć prawo wyboru między Brexitem, możliwe, że twardym, a staniem się niepodległym krajem kształtującym swój los. To Nicola Sturgeon, przywódczyni SNP. Koalicja konserwatystów, lejburzystów i liberałów przegrała. Nie pomogły pytania takie jak to, którego autorką była Kezia Dugdale z Partii Pracy. Pierwsza minister musi podjąć decyzję, czy włoży teraz cały swój wysiłek i czas w prowadzenie kampanii na rzecz niepodległości zamiast w zarządzanie krajem? Co teraz? Do końca tygodnia do Londynu trafi oficjalny list z żądaniem drugiego referendum. Premier Theresa May sygnalizowała, że nie zgadza się na termin preferowany przez Edynburg, a więc jeszcze w czasie trwania negocjacji w sprawie Brexitu. Ale większość komentatorów jest pewna, że na dłuższą metę rząd centralny nie będzie w stanie blokować plebiscytu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ja przypomnijmy, że poprzednie referendum odbyło się w Szkocji we wrześniu 2014 roku. Wtedy 55% głosujących opowiedziało się przeciwko niepodległości. W serwisie Trójki teraz mamy informacje z północy Włoch, dokładnie z rejonu Bolonii. Zderzył się tam autobus pełen ludzi z tirem. Około 40 osób zostało rannych. Według pierwszych informacji co najmniej dwie osoby mają ciężkie obrażenia. Do wypadku doszło na obwodnicy łączącej dwie autostrady. Na miejscu cały czas trwa akcja ratunkowa. Nie są jeszcze znane szczegóły tego wypadku. Naukowcy z Polski rozpoczynają pionierskie badania dotyczące pszczół. Sprawdzą, jak wpływa na nie zanieczyszczenie powietrza. Do tej pory nie było badań na ten temat prowadzonych na szeroką skalę. Jako pierwsi postanowili to zrobić naukowcy z Krakowa. O szczegółach opowie nam Paweł Pawlica. Naukowcy wiedzą, że pszczoły chorują przez intensywne rolnictwo i pestycydy. Ponadto chętnie wykorzystuje się je jako wskaźnik w monitoringu środowiska. Można zebrać pyłek, miód czy nawet same osobniki i badać zanieczyszczenie w danym miejscu. Ale nie ma badań, które pokazują, jak te zanieczyszczenia wpływają na rozwój pszczół. Na temat węglowodorów aromatycznych, więc nazwijmy to teraz tak, smogu, właściwie nie ma badań pokazujących, jakie one mają efekt biologiczny na pszczołę miodną. Mówi dr Hojnooko Sendjurdi z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Natomiast wiemy, że zarówno w ciele pszczoły miodnej, jak i w produktach pszczelich takie węglowodory aromatyczne mogą występować. Ekspertka uspokaja. Badania monitoringowe wykazują, że w miodzie wykryto mniej zanieczyszczeń niż w samych owadach. Nie zanoszą tyle zanieczyszczeń do miodu niż na przykład do pyłku, czy ile mają w swoim własnym organizmie. Badania wpływu zanieczyszczeń na pszczoły potrwają 3 lata. Naukowiec otrzymała na ich przeprowadzenie ponad 350 tysięcy złotych grantu z Narodowego Centrum Nauki. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To przypomnijmy jeszcze słowa Alberta Einsteina, który stwierdził niegdyś, gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną tylko 4 lata życia. Na koniec w serwisie Trójki przenosimy się do Przemyśla. W centrum miasta mnożą się nielegalne składowiska porzuconych aut. Jedno z nich znajduje się przy krajowej drodze prowadzącej do granicy. Mieszkańcy są tym zbulwersowani. Takie zło powinno być wywiezione. To jest okropne i tu nie było nawet nieraz gdzie parkować. To jest tragedia. Jesteśmy jacyś bezradni. Wstyd. To są pojazdy rejestrowane na Polaka i na Ukraińca. Polacy rejestrują te samochody jako współwłaściciele na siebie, bo się łakomią na te 300-400 zł. Z ustaleń naszych reporterów wynika, że Ukraińcy kupują tanie auta, a gdy te się psują, po prostu je porzucają. Tablice rejestracyjne są usuwane. Andrzej Stasiński, naczelnik Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miasta Przemyśla, mówi, że prawo pozwala na rejestrowanie dowolnej liczby aut i są tacy, którzy mają na koncie kilka tysięcy samochodów. Przepisy nie ograniczają tutaj prawa własności czy współwłasności w przypadku rejestracji pojazdów z Ukraińcami. Rekordzista u nas w wydziale ma zarejestrowanych na siebie niespełna 3000 pojazdów. Statystyki, które prowadzimy i analizy pokazują to, że tendencja jest z roku na rok rosnąca. Miasto na własny koszt usuwa wraki ze swoich terenów. Na prywatnych działkach decyzja należy do właściciela. To wszystkie informacje. Teraz kolejny serwis w Trójce o 21.00.

talked a lost line, fading from your eyes. Bardzo ładne. Ładne Bear Cups, chociaż od razu kojarzy się z tym, co robił kiedyś James Blake, co robi cały czas, bo to jest takie bardzo James Blake'owe. Underwater Fall nazywa się króciutka płyta epka pana pochodzącego z Londynu. Dobrze mówię, chyba Londyn? Londyn, tak, no, Bear Cups. Blake się wyryżnął, jak to mówią, piętnem na wielu muzykantów młodych. No tak, bo to wydaje mi się, że to jedna z takich ostatnich przełomowych płyt. Coś, pamiętam, kiedy i słyszałem te pierwsze utwory instrumentalne, a później, gdy zaczął śpiewać, to było wielkie zaskoczenie. No to wydawało mi się, że takiej muzyki jeszcze nie słyszałem wcześniej, więc może dlatego tyle Jamesa Blake'a w utworach młodych. No więc ja w tej chwili zaproponuję Państwu debiutantów, młodych ludzi. I to będzie, myślę, dobra ilustracja do tych opowieści, które ostatnio snuliśmy na temat tego, że wcale nie jest tak źle z tą muzyką. Bardzo ona jest różnorodna, mimo że tam tu przypomina Blake'a, tu coś tam, ale mimo wszystko coś się dzieje. Odnoszę też wrażenie, że w muzyce na przykład amerykańskiej, gdyż w tej chwili zaprezentuję dwóch debiutantów z Los Angeles, pojawiła się jakaś tęsknota za melodią, taką, nie bójmy się, Beatlesowską. Myślę sobie, że artysta o nazwisku Michael Collins, występujący pod ksywką Drug Dealer, mógłby spokojnie nagrać ową płytę na przełomie lat 60. i 70. Poza paroma technicznymi historyjkami, bardzo ona by się w takim klimacie zmieściła. Tytuł płyty The End of Comedy to debiutancki album, który wyszedł pod koniec roku ubiegłego. Utwór Easy to Forget. Got rocky feet to fill the hole. Got the girls to fill the score. Got to follow every rule. Seasons come and seasons go. Everyone's got something. Searching for the meaning of it.

shining like we do in faith. Bardzo dziękujemy za miłe listy. Panie Zbyszku, no tak, byli koledzy w tym klubie, będziemy tam. Dzięki za miłe. Robert, pamiętam też ten zespół. A, tak to było. No to dobrze, Drug Dealer, o którym wspominałem, i proszę sobie zamknąć oczy i zastanowić się, czy ten utwór nie mógłby powstać pod koniec lat 60. Nie mógł być napisany na przykład przez George'a Harrisona. Gościem jest w tytułowym utworze Ariel Pink, znany państwu. No ta 12-strunowa gitarka może mi się troszkę skojarzyła z Harrisonem, ale bardziej może ładne otrzymać. No, no w każdym razie coś takiego, co myślę zresztą, że ta płyta ma elementy pastiszu momentami, ale jest lekkotka bardzo i taka przyjemniutka. i takie właśnie Here Comes the Sun w różnych wersjach. Zresztą różne są te pieśni o różnym stopniu zaawansowania. Także w momencie zmęczenia natłokiem różnych tych hip-hopów bez rapu przyjemnie sobie pomachać zapalniczką i pośpiewać tenże zacny refren, prawda? La la la la la la la, la, la. Little Dragon, znany zespół państwu pewnie z naszej audycji, z innych audycji tutaj trójkowych. No tak, bo powrócili znowu płytą. Dla mnie pani Yuki Minagano kojarzy się bardzo, bardzo dobrze z tym wszystkim, co działo się na, no nie tylko szwedzkiej scenie, z muzyką, no powiedzmy elektroniczną. Little Dragon, nowa płyta nazywa się Season High, utwór High. So far together. No przyjemnie. Ja wrócę jeszcze do Alexa Eisenberga, gdyż uważam go za artystę momentami porywającego. Hot is the fire, tytuł utworu. Alex Eisenberg z płyty Harlekin. Fantastyczny, bo zupełnie nieprzewidywalny, a ładną melodią nie pogardzi. Natomiast fajnie to wszystko wyprodukowane i bardzo pomysłowo grane. Dobra, to ja wracam do tych swoich rapów bez rapu, czyli hip-hopu, czyli trip hip-hopu. I była taka postać w latach 90., znaczy jest cały czas, która nazywała się Kid Koala. To był DJ Eric Sun. No, współpracował między innymi z Gorillaz, a propos właśnie nowa płyta Gorillaz jest. Jest już kilka utworów, no jakoś nie mogłem się do tego przekonać. Nie wiem, czy słyszałeś coś, bo właśnie nie, powracają nie z bardzo też przeróżnym składem. Grace Jones nawet pojawia się na tej płycie. Tak, Vincent Staples. No, ale nie wiem, no, jeszcze całości nie słyszałem. Kid Koala, producent, DJ z Kanady, powraca z nową płytą. To nazywa się Music to Draw to Satellite, tak? Satellite. No i na tej płycie pojawia się pani, która już dawno w Maglu nie występowała. Pani Emiliana Torini. W utworze Adrift Kid Koala. No ładne, jak, żeby się jakoś dołączyć do tego klimaciku takiego elektropopu, zaprezentuję Państwu płytę już tegoroczną, wydaną przez 4AD. Artysta nazywa się Christopher Taylor, ale mieszka w Wiedniu, w związku z tym przyjął sobie ksywkę Zon, tytuł płyty Renen. I know when No i to w sumie na tyle. Ty jeszcze jakąś piosenkę zaproponuj państwu. W przyszłym tygodniu niestety nie będzie Magla Wagli, wtryniano nam koncert jakiegoś zespołu WFE, za co bardzo serdecznie przepraszam. Natomiast za dwa tygodnie higiena ucha w związku z tym. Higiena ucha, dobra. Na koniec znowu Kanada, Toronto, pani, która wcześniej rysowała, ale postanowiła sobie też nagrać płytę. Nie wiem właśnie, czy to dobrze, czy źle. Posłuchamy, okaże się. Pani nazywa się Finn. Ale ma ładne zdjęcie bardzo, takie artystyczne. Tak, Rebecca Finn Simonetti tak pod naprawdę tytułem się nazywa. Fotografia jest sztuką. A płyta nazywa się, właśnie tak próbuję coś tutaj znaleźć, nie jest łatwo. Jest Ice Peaks, Daughters, to nowiutka płyta. Dobranoc. Do usłyszenia za dwa tygodnie, a za tydzień, no właśnie, WFE. Pull the light out. Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają. Jerzy Pilch, portret młodej Wenecjanki. Czyta Jan Peszek. Muzyka, małe instrumenty. Fragment 10. W czasach mojej młodości 10 lat różnicy to była czeluść, w którą wskakiwali nieliczni. Dziś to jest związek praktycznie rówieśniczy. Ci, którym wychodziło tyle i 2, 3, 4 razy więcej, winni być czczeni niczym męczennicy. Tym więcej, że jednak mało któremu udawało się nawiązać z młodziutką laską pełne umysłowo-życiowe porozumienie. Wbrew pozorom nie przeczę sobie. Jeśli to, co powinno być przeszkodą, czyli sama różnica wieku, nie szkodzi, a pomaga, mamy do czynienia z więzią niezwykle mocną i trwałą. Co nie zabije, to uleczy. Jak wzajemna fascynacja zaskoczy, nie ma siły, żeby ją rozbić. A chętni, by rozbić, a nawet by wysadzić w powietrze, zawsze będą. Wystarczy przejść się ulicą umiarkowanie ludną. Jak było najgoręcej, jak było specjalnie dotkliwie, obronnie niczego nie zauważałem, albo skutecznie blokowałem władze poznawcze, albo niczym ogłuszony doznaniami starzec byłem, w sensie ścisłym, głuchy i ślepy. Pralina odnotowywała wszystko. Każdy skierowany przeciw nam grymas, każdą minę, każde słowo, każde spojrzenie. Miała wybitną pamięć wszelaką. Miała chorobliwie rozwinięte wszystkie rodzaje pamięci. Krótką, długą, sytuacyjną, filogenetyczną, też pamięć fizjonomii i osób. Twarz widzianą przez sekundę z łatwością rozpoznawała po latach. Pamiętała każdy, nawet zupełnie pozbawiony znaczenia epizod. Pamiętała przypadkowych przechodniów, którzy mijali nas 2, 3 lata temu. Musiało być jej tym ciężej, musiało jej być podwójnie ciężko. Po pierwsze, nie reagowaliśmy razem i mogła przypuszczać, że moja ospałość bierze się z sędziwego wieku. Nie dawało mi to punktów. Po drugie, rodzaj jej pamięci wyzwalał urojone konteksty. Na godziny całe przepadała i snuła wokół zdawkowych w końcu zdarzeń niebywałe scenariusze. Dopiero dziś, gdy z uporem rekonstruuję tamte wydarzenia, widzę też czarne, złe wróżby. Chcemy, by wszystko się spełniło? Chcieliśmy. Niestety. Jak wyjaśnić fakt, że zdecydowana większość moich kobiet jest zdecydowanie ode mnie młodsza? A trzeba to wyjaśniać? Wewnętrzne, ściśle tajne instrukcje mówią raczej tak, raczej wyjaśniać. Oczywiście zadaję sobie to pytanie z całą elastycznością. Nie jestem ani kontrolerem, ani aniołem stróżem samego siebie. Nie 10, nie 20... Ale 30. Na ogół bywam o 30 lat starszy. To jest mój target, moja pieśń, moja żądza, mój raj wciąż jeszcze nieutracony, moje mgliste poranki na chorzej, poduszka pachnie jej włosami. Jeśli urodziła się mniej więcej 20 lat temu, mam 50. Jeśli urodziła się 30 lat temu, mam 60. Jeśli mam 70, ona ma 40 i próbuje być ze mną. Bez przekonania, ale trochę ją w tym wspieram. Szczególnie wspieram jej brak przekonania. Istnieją dwie odpowiedzi, dokładniej dwa warianty odpowiedzi. Pierwszy powiada, że zagadki rozwikłać się nie da. Tak jest prosta. Drugi wariant mówi, zagadka jest tak prosta, że niepodobna jej nie rozwiązać. Nie ma czego tłumaczyć, ja po prostu taki jestem. Lubię młode kobiety, garnę się do nich, dobrze się z nimi czuję, wybitnie się z nimi gada, jest w nich rodzaj większej niż w innych pokoleniach przychylności i bezwstydnej odwagi. Wreszcie nie brak wśród nich koneserek odległych historycznie pokoleń, wszystko jasne. Inaczej jak wzajemną i niezwykle silną fascynacją wyjaśnić się tego nie da. Ale nie mam też najmniejszych złudzeń. Wyjaśnienie jest zbyteczne. nic nigdy nie wniesie, zostanie źle przyjęte, wyśmiane, odrzucone. Rozumiem to. Tak jak rozumiem, iż 40 lat różnicy to jest dosyć kłopotliwy rezultat. Zwracam natomiast uwagę, iż jest to ostatni z możliwych wielkich rezultatów. 10 lat. Wyjaśniałem już, choć nic tu nie potrzebuje wyjaśnienia. Laska o 10 lat młodsza to jest dziś zwykłe, bardzo przyjemne i dość powszechne zjawisko. 20 lat. Co mogę powiedzieć? Nic. Nie będę przecież dzielił się jakimiś doświadczeniami. Wybitny rezultat. 30 lat. Rezultat dla rekordzistów i mistrzów. Mistrzów rozpadu także. A co powiecie na 40 lat różnicy? Mistrz rozpadu ma co robić, oby dożył końca prac swoich. Macie dużo czasu, panowie, by dziesięciolecie po dziesięcioleciu przyglądać się, jak wasza 30-latka oddala się i odchodzi. Dopóki nie spotkałem praliny, nie wiedziałem, co zazdrość. Właściwie należałoby powiedzieć, dopóki nie spotkałem praliny, nie znałem całego szeregu rzeczy, co nie znaczy, że mnie edukowała, pomagała nadrabiać zaległości, opowiadała dzieje znajomych i nieznajomych par, pokazywała na przykładzie, co i jak, wtajemniczała na wszelkie sposoby. Nie wtajemniczała. Samo życie u jej boku wtajemniczało. U jej boku się cały czas było w większym niż zwykłe napięciu. Miało się wyższą temperaturę i bardziej pobudzone władze poznawcze. Mocniej się czuło zapachy, aury, zielenie i żółcie, wszelkie barwy, ale te najostrzej. Krew w żyłach żywiej krążyła. Innymi słowy, idziesz z nią, idziesz z jej pięknem, idziesz obok jej pozornie komicznej bufiastości, a jakbyś szedł przez wyższą cywilizację, albo jakbyś wstąpił na wyższy anielski szczebel ewolucji. Anielstwo tobą rządzi, w jej towarzystwie znaczniejsza część mózgu czynna. Widzisz i słyszysz więcej. Układ mięśniowy sprawniejszy, sił przybywa, zapach iluminuje, dotyk kształci, spojrzenie tłumaczy. Każdy fragment jej zmieszanej z przyćmionym światłem skóry niesie jakieś przesłanie. Maluczko, a pojmiesz wszystko. Dopóki jej nie poznałem, wszystko było we mnie niższe. A już na pewno nie wiedziałem w pełnym wymiarze, co to zdrada, co zazdrość, co perwersja. Jak mówię, z grubsza coś mi się o uszy obiło. Może nawet w prostackiej samczej pysze uważałem, że ho, ho. Cierpiałem zdradzany. Zdradzałem, zadawałem ból. Zdradzałem tak, by osoba zdradzana nie miała o niczym pojęcia. Doraźnie wygrywałem, ale na dłuższą metę rozkładało to nie tylko mnie. Tak myślę, bo dokładnych, śmiałych i trafnych przemyśleń ani dudu. Zdrada to jest kwestia praktyki, nie teorii. Każda teoria na ten temat będzie nadto upiększona, zbyt bezwzględna, samo usprawiedliwieniem będzie lub oskarżeniem. W zależności od tego, czy mowa będzie obronna, prokuratorska, usprawiedliwiająca czy oskarżycielska. Czy zdrada ma postać obiektywną, czy tylko wersje skrajne? Wśród nich ekstremalną, sformułowaną przez pralinę Pralinowicz. Odczuwalną w jej towarzystwie. Jak? Ocień prosto. Wyobraźcie sobie, że jest z wami najpiękniejsza kobieta świata i że was głębinowo zdradza. Potrenujcie to wyobrażenie. Słowem, powtórzę raz jeszcze. Jaka jest zazdrość, mogłem z grubsza wiedzieć, ale jaka może być zazdrość wedle praliny, nie szło sobie przedstawić żadną miarą. Nie tylko mnie wyobraźni brakowało. Pralina wyczuwała to bezbłędnie i startowała metodycznie. Czy chcesz wiedzieć, czy chcesz naprawdę wiedzieć, jaka może być miłość? Jaki naprawdę może być seks? Jakie naprawdę może być małżeństwo? Jak zbrodnicza może być nuda? Z jednej strony nie chciałem, z drugiej mnie korciło. Nie chciałem, bo wiedziałem, że pralina wystąpi z czymś tak makabrycznym i tak odjechanym, że zero zabawy, zero orgii, nawet śmiać się nie da.